Een gevierd zangeres, dat is ze zeker, Anita Baker. Maar ze had niet echt veel hits. Eén grote slecht, en dat is deze. Sweet Love. En je hoort hem hier aan het begin van deze mooie aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele fijne avond. In de show, in deze aflevering van De Late Avond, heel veel lekkere muziek. Maar dat niet alleen. We hebben het ook over iets heel belangrijks als de burgemeesterbenoeming. Er is heel veel gedoe altijd over de burgemeestersbenoeming. Net in Amsterdam weer met mevrouw Halsema. Gedoe, achterkamertjes en dat soort zaken. Hoe zit dat nu eigenlijk met die burgemeestersbenoeming? Jeroen van Gent ging het op straat vragen. Hoe kijkt u er tegenaan? En u krijgt straks de opmerkelijke antwoorden. Maar het wordt uitgelegd hoe het echt zit. Zo'n burgemeestersbenoeming. En het wordt allemaal uitgelegd door commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland, Jaap Smit. En hij gaat het haar fijn uitleggen. Verder in de show, zoals iedere week, een column van Marjolene van Aperen. En zij komt vandaag vanaf de camping. Dat dus. En heel veel lekkere muziek, uitgezocht door Anja van Aalst, hier in deze show. Turn a page on a world that you don't need. Wide awake and you're scared that you won't come down. Now, didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy. Try to find a way out. Better stop believing in yourself. Didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy. Try to find a way out. Better start believing in yourself. Even ontspanning na een warme dag. Rob Thomas en Pieces hier in de late avond. Kun je zomaar solliciteren op een vacature voor burgemeester? Hoe verloopt nu eigenlijk de procedure om zo'n baan te krijgen? Juist omdat commissaris van de Koning Jaap Smits zometeen ook te gast is in de uitzending, toog Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, de straat op om u te vragen hoe zit dat eigenlijk met die burgemeestersbenoeming? Op een gegeven moment kan het niet anders. Vanwege leeftijd bijvoorbeeld, of ziekte, of anderszins. Een burgemeester vertrekt. Een vrouw, man, maakt niet uit. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat hele proces is tamelijk ondoorzichtig, toch wel. Ja, natuurlijk lees je ervan in de krant. En dan zie je af en toe iets verschijnen over een commissie, een benoeming, een onderzoek. En vervolgens is er dan op een gegeven moment een burgemeester. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk? Weet u dat? Nou zou ik heel flauw zijn als ik dat van tevoren helemaal opgezocht had. En ik weet het ook niet. Dus ik ga onbevangen dit onderwerp tegemoet. Zover ik weet wordt hij benoemd. En dat is om de zoveel jaar, om de 4 jaar. Er zit een maximum termijn aan. Ja, dat dacht ik zelf, ja. Volgens mij is de burgemeester eerst wethouder en wordt hij daarna verkozen of verkozen door de wethouders? Ja, dat wordt denk ik uitgekozen uiteindelijk door iemand. Nee, ik heb echt geen idee. Nee? Nee, echt niet. In wat voor zin bedoelt u gekozen? Of, Nou ja, dat is de vraag. Hoe komt die burgemeester daar te zitten? Ja, maar wordt hij gekozen, toch? Door wie? Door de burgers. Ik bedoel, wie komt er aan te pas om dat te bepalen? En, Nee, ik verdiep me daar echt niet in. Nee, echt geen flauw idee. Echt niet? Nee. Hoe komt er ineens een nieuwe burgemeester te zitten? Hoe gaat dat? Nou, de vorige burgemeester die treedt dan eerst af. Ja. En volgens mij is het de Provinciale Staten die bepaalt wie uiteindelijk voorgedragen wordt. En volgens mij heb je als burger geen inbreng daarop, geen mogelijkheden om iets op in te brengen. Ja, volgens mij gaat het via de gemeente. En daar wordt een commissie gevormd. En die commissie die doen een voordracht. Ja. En de gemeenteraad die moet daar uiteindelijk ja tegen zeggen. Volgens mij hebben we dat zo geregeld. Oké. En aan wie dragen ze het voor? Volgens mij aan het college draagt het voor aan de commissaris van de Koning. Oh ja, van de provincie. Ja, van de provincie. En die zeggen dan ja of nee. En de truc is altijd dat er dan geprobeerd wordt om het niet uit te laten lekken, maar dat lukt niet altijd. Oh, de benoemingen en zo. Ja. Oké. Even kijken. Volgens mij wordt hij niet direct gekozen, maar door de commissaris van de Koningin. En vervolgens wordt hij aangesteld voor 6 jaar uit mijn hoofd, of 4 jaar? Ik hoor dit te weten, maar ja. Nee. Daarom vraag ik het ook maar. Ik weet ook niet hoor. Eerlijk is eerlijk. Hij wordt in ieder geval niet direct gekozen. Dat is een discussiepunt volgens mij geweest een tijdje terug. Of dat nou wel of niet nodig zou zijn, mogelijk zou moeten zijn. Burgemeestersverkiezingen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou, in principe wordt het natuurlijk een gegeven moment aangegeven dat dus van een bepaalde partij en een bepaalde persoon de voorkeur heeft. Dat is het gebruikelijke. Dus in gemeentes waar de grootste partijen dus dan zitten, daar wordt ook heel dikwijls dan de burgemeester, ook van diezelfde gemeente, wordt dan een gegeven moment gevraagd. En meestal wordt er ook eentje voorgedragen met de bedoeling dat die dan wel gekozen wordt. Dat is mijn idee daarvan. Het is voor mij een ondoorzichtig proces. Ja, zoals recent natuurlijk met Femke Halsema in Amsterdam. Dat vond ik een vrij schimmig proces. Dat je, okay. Je weet niet wat er gebeurt. En op de achtergrond gebeurt er van alles. En opeens is zij dan de burgemeester. En wie heeft daar dan invloed op gehad? En wie heeft dat dan bepaald? Dus het is een schimmig proces. En ik vind dat daar wel wat meer duidelijkheid over mag komen. En meer betrokkenheid vanuit de burgerij. Ja, dat is moeilijk. Ik heb me nooit heel erg verdiept in hoe dat zit met een burgemeester. Ja. Rechtstreeks een burgemeester kiezen. Je gaat een hokje in en maakt een vakje rood. Is dat een goed idee? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wethouders toch net iets beter weten dan wij wie op dat moment het meest geschikt is om burgemeesters te worden voor een bepaalde plaats. Ja. Maar in het hele politiek ben ik niet heel erg in thuis. Nou, als het goed is, zou het geen politiek moeten zijn. Het is openbaar bestuur, dus ja, ik weet niet. Het staat boven de partijen, zo'n burgemeester altijd, zogenaamd. Want ja, maar hij hoort komt wel van de politiek. Hij hoort al bij een partij, automatisch. Ja. Is hij er toch aan gelinkt, lijkt mij. Ja, ik denk dat aangereikt wordt door de provincie. Mm-hmm. En ook, denk ik, te maken heeft met de achtergrond van de kiezers van, van de gemeente. Dat iemand dan zeg maar een soort van geadviseerd wordt om... Door de gemeenteraad? Dat lees ik wel eens. Ja, ik denk ook vanuit de provincie, denk ik. Provincie? Ja, inderdaad. En dan alleen van verkiezingen, inderdaad. Nou, we hebben de commissaris van de Koning in de studio. Die gaat uitleggen hoe het zit. Dus die heeft er vast iets mee te maken dan. Ja, dat denk ik ook zo, ja. Moet hij ook gaan uitleggen, hè? Want hoe zit dat nou? Ik bedoel, op een gegeven moment zit zo'n mevrouw of meneer er. Best wel een beetje een ingewikkeld proces. Duurt ook best lang. Ja, dat is een leuk voorbeeld als Amsterdam natuurlijk, denk ik, in het nieuws. Ja. Nou, als je daarnaar kijkt, vond u daarvan? Ik denk dat GroenLinks had volgens mij heel veel zetels in de met de verkiezingen. Dus ik denk dat daarom GroenLinks burgemeester nu op de plek zit. Ja. Okay, ja. Ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Ja. Maar ja, als het goed is moet die burgemeester weer boven de partijen staan. Dus ja. Ja, maar ik denk dat er wel een bepaalde achtergrond meespeelt. Dat denk ik wel. Ja, nou gelijk nog maar even vragen dan. Mevrouw Halsema, best wel intellectueel. Zou hij die stad aankunnen? Zijn leeuwenkuil? Kan ze dat? Nou, ik hoop het worden. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik ook. Ja, en ik neem aan dat ze er, anders als ze zich denkt, niet kandidaat gesteld, denk ik. Ja, ja. Ze dat niet zag zitten. Goed, ze heeft nu nog geen grijze haren, maar we gaan over een paar jaar verder kijken. Nou, oh, nee, heel flauw. Vast. Ja. Lees ze vast, ja. Oh, Lisa Stansfield hier in de late avond met Old Woman. Mooie muziek, hè? Zometeen gaan we praten met Jaap Smit, commissaris van de Koning, hier in onze eigen provincie, Zuid-Holland. En we gaan met hem praten over de burgemeestersbenoeming. Je hoorde net een reportage van Jeroen van Gent. En die vroeg het, ja, de inwoners van de provincie. En ja, die waren het niet allemaal met elkaar eens. Hoe het echt zit, hoor je zo meteen. Over enkele minuten na Cliff Richard en The Minute You're Gone. The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right to wrong the minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be. You're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. Bij mij de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Meneer Smit, binnenkort komen er allerlei burgemeestersbenoemingen vanwege de fusiegemeente Nissewaard, Hoeksewaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Westland. Er is wel een bepaald beeld over hoe burgemeestersbenoemingen gaat. En dat zie je overal op Facebook, internet, websites, overal. Maar hoe gaat het nou in de werkelijkheid, een burgemeestersbenoeming? Nou, blij dat u me die vraag stelt, want er wordt heel veel gepraat en soms zeg ik wel eens gebabbeld over hoe een burgemeester benoemd wordt. En daar worden de termen gebruikt als achterkamertjes, politiek en banencarousel. Ja, ik werp het verre van mij. Het is een hele zorgvuldige procedure. En ik heb het van de week nog ergens uitgelegd in een plaats waar ik die procedure van start liet gaan. En dan zie je dat mensen eigenlijk niet precies weten hoe zo'n procedure in elkaar zit. En als je het dan uitlegt, dan zeggen ze, oh, maar nou snap ik het. Maar hoe gaat het nou? Als iemand burgemeester wil worden in Zuid-Holland, dan schrijft hij een brief aan de majesteit, aan de koning, door tussenkomst van de commissaris van de koning in Zuid-Holland. Dus die brieven komen bij mij op het bureau. En ik lees die brieven en ik maak een eerste selectie van mensen die ik ga uitnodigen voor een gesprek, waarin ik wil aftasten, zijn dit kandidaten die geschikt zijn voor die vacature waar we mee bezig zijn. Ik ben royaal in mijn uitnodigingsbeleid, dus ik spreek dan veel mensen. Ook mensen die niet lid zijn van een politieke partij, of die uit het bedrijfsleven komen, of anderszins op een goed gemotiveerde manier hebben aangegeven dat ze zichzelf kandideren voor het burgemeesterschap. Dus daar steek ik heel veel tijd in. En dan heb ik een aantal van die gesprekken gevoerd. En dan denk ik bij mezelf, welke mensen passen nou in die vacature, in dat profiel van die gemeente waar we nou een burgemeester voor aan het zoeken zijn. En wat natuurlijk heel belangrijk is, snappen deze mensen waar het in het burgemeestersambt om gaat? En hebben ze voldoende kwaliteiten, ervaring en wat men met een moeilijk woord noemt competenties, vaardigheden om dat ook te kunnen doen? He, want ik ben als commissaris wel verantwoordelijk voor goed en integer openbaar bestuur. Dat is een van mijn kerntaken. Dus Ik ben eigenlijk een soort headhunter die in een grote kaartenbak kijkt en zegt van welke mensen komen nou in aanmerking voor deze vacature en beschikken dus over de voldoende kwaliteiten. En ik moet er vertrouwen in hebben, want als ik iemand doorstuur naar de vertrouwenscommissie, want dat is de volgende stap, dus ik maak een shortlist zoals het heet, van mensen die ik geschikt acht voor die vacature. Daar ben ik ook niet al te zuinig in. Daarin interesseert me geen bal van welke politieke kleur iemand is. Of die wel of niet uit het openbaar bestuur komt. Ik ben zelf een voorbeeld van iemand die op een plek is terechtgekomen als deze. Zonder dat ik mijn hele carrière in het openbaar bestuur heb gezeten. Ik was hiervoor vakbondsvoorzitter. En ik heb nog een aantal andere dingen gedaan. Dus ik kijk naar, is deze persoon in staat om die vacature goed in te vullen? Beschikt hij over de kwaliteiten, over de ervaring, over de vaardigheden om ook die ingewikkelde rol van burgemeester te kunnen vervullen. Dan komt die vertrouwenscommissie naar mij toe. Wat is de vertrouwenscommissie? De vertrouwenscommissie is een commissie die is samengesteld uit de gemeenteraad van de gemeente voor wie wij een nieuwe burgemeester zoeken. Meestal zijn dat de fractievoorzitters van de in de raad zittende politieke partijen en fracties. Soms is dat, als er heel veel fracties zijn, is dat een afvaardiging ervan. Maar meestal zijn het alle fractievoorzitters uit de raad. En dat heet de vertrouwenscommissie. Eigenlijk is dat een selectiecommissie die namens de raad uiteindelijk een keuze maakt uit welke kandidaat willen wij als burgemeester. Dan komt die vertrouwenscommissie bij mij en dan neem ik met hen alle kandidaten door. Dus ik geef ze zicht op alle mensen die gesolliciteerd hebben. En ik geef aan welke mensen ik heb uitgenodigd en waarom. En wat ik van die mensen vind. En uiteindelijk geef ik aan van hoor eens, deze 4, 5, 6, 7 mensen. Soms zijn het er meer, soms zijn het iets minder. Dat hangt van de vangstaf, van de oogstaf om maar zo te zeggen. En geef ik goed gemotiveerd aan waarom ik denk dat deze selectie goede kandidaten zijn voor het burgemeesterschap in gemeente X of Y. Daar praat ik dan met hen over. Dat is een intensief gesprek. Ik leg het allemaal uit. En zeg, nou mensen, wat mij betreft gaat u nou met deze mensen in gesprek. En kies er maar één uit. Eigenlijk zeg ik ermee van, het kan mij niet schelen wie van deze mensen het wordt uit deze selectie. Maar deze mensen acht ik geschikt om op een goede manier de burgemeestersambt in te vullen. In uw gemeente. Nou, dan praten we er met elkaar over. Ik ga dan altijd nog even een half uurtje de kamer uit en zeg tegen de vertrouwenscommissie, nou, kijk nog even naar al die brieven. Ga er niet mijn werk over doen. Maar kijk of er toch iemand tussen zit die ik niet voorgedragen heb, die je misschien wel wil spreken. Dan kunnen we het daar nog over hebben. Of heb ik iemand genoemd waarvan je zegt van hoor eens, die hoeven we niet te spreken. Nou, dan kom ik weer terug en dan zeg ik, nou, dan hebben we het er nog over. En dan stellen we eigenlijk samen vast met welke selectie die vertrouwenscommissie echt in gesprek gaat. We praten zo verder. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vivre. s'abordance. Tu t'en vas. Ce n'est mon cœur, tu le sais bien, qu'un caprice de l'existence. Tu t'en vas. Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance. Tu t'en vas. Chaque matin qui vient, tu sais pourtant d'amant, tout recommence. Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu, comme au pire jour de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. Ik praat verder over de procedure van burgemeestersbenoemingen in Zuid-Holland met de commissaris van de Koning Jaap Smit. We hebben het net gehad over de procedure, hoe het bij de vertrouwenscommissie komt. Hè. Nou zijn die brieven geselecteerd, wat gebeurt er dan? Meestal, in bijna alle gevallen, neemt men uiteindelijk mijn selectie over, omdat ik dat kennelijk op een goede manier heb toegelicht. In enkel geval komt er iemand bij waarvan ik dacht van ja, ik weet het niet precies, ik snap, probeer het maar. Maar als ik dat doe, moet ik wel zeker weten dat als die persoon het wordt, dat ik er dan ook mee kan leven, om het maar zo te zeggen. Dat is het los van welke politieke kleur ook, want dat gaat mij niet aan. Maar gewoon zijn deze mensen in staat om dat werk goed te doen. Dan stellen we dus samen die selectie vast van kandidaten met wie die vertrouwenscommissie gaat spreken. Dat is in een paar ronden, dus die maken afspraken met die mensen. En komen dan, als er die gesprekken afgerond zijn, komen ze dan bij me terug om verslag te doen van hoe zij die gesprekken hebben gevoerd met die selectie. En komen wij dan uitleggen dat ze zijn tot de conclusie gekomen dat deze kandidaat op nummer 1 staat en deze kandidaat op nummer 2. Als het iemand is uit die lijst die ik heb aangegeven, dan heb ik daar dus vrede mee, oké. En vaak op dezelfde avond is dan een besloten gemeenteraadsvergadering waar de vertrouwenscommissie verslag doet van haar werkzaamheden aan de raad en dus uiteindelijk haar selectie kenbaar maakt. Deze persoon dragen wij voor als nummer 1 en die wordt het dan. En deze persoon is nummer 2. Dan wordt, als die raad het overneemt, die nummer 1 wordt bekendgemaakt. Die nummer 2 blijft geheim. Ik zal zo uitleggen waarom als ik de tijd krijg. Maar die nummer 1 wordt dan dus bekendgemaakt. Dat is de kandidaat die voorgedragen wordt aan de minister door de raad van de betreffende gemeente. Na een voorselectie van de commissaris. Nou, in de regel neemt dan de minister die voordracht over en wordt die nummer 1 ook uiteindelijk de burgemeester, de kroongenoemde burgemeester van die gemeente. Dat is een mooie mengeling van, zeg maar, de gekozen burgemeester in de zin van de raad maakt uiteindelijk haar keuze na een voorselectie op geschiktheid door mij, en daar ben ik nogmaals royaal in. En uiteindelijk stelt die raad dus haar voorkeur vast en neemt de minister die voordracht in de regel over en zet de koning daar zijn handtekening onder. Ik vind dat een prachtig systeem. Waarom blijven die namen nou onbekend of geheim? Iedereen die in zijn leven wel eens gesolliciteerd heeft, zal het op prijs hebben gesteld dat niet bekend werd gemaakt dat hij of zij gesolliciteerd had. Je moet je voorstellen wat je baas daarvan zou vinden als jij bekend zou worden als iemand die bezig is bij de concurrent of bij op een andere baan te solliciteren. Dan ben je je positie kwijt. Dat geldt voor iemand in het openbaar bestuur ook. Als ik als commissaris van de Koning in Zuid-Holland openlijk, ik ben het niet van plan, ik heb een een heerlijke baan. Ik heb het zeer naar mijn zin en het gaat lekker, het gaat goed. Maar stel dat ik nou zou solliciteren naar een andere baan en het zou bekend worden. Dan is mijn positie toch anders. Van, oh, hij heeft er zeker geen zin meer in of hij wil wat anders. Dus die procedure is zorgvuldig en niet in een achterkamertje, maar in de beslotenheid. Ook uit bescherming van de personen die aan zo'n procedure meedoen. En ik vind dat we daar echt zuinig op moeten zijn. Ook omdat die burgemeester is geen politicus. Dat is iemand die boven de politieke partijen hoort te staan. En zich niet in het partijgewoel moet storten. Maar moet zorgen voor een overwicht waardoor de besluitvorming en de politieke strijd tussen de verschillende partijen op een goede manier gebeurt. Maar hij moet er geen onderdeel van worden. En als wij daar ooit een wijziging zouden aanbrengen, dan moet je niet alleen maar de positie van de burgemeester veranderen. Want als jij een gekozen burgemeester zou hebben die op basis van een politiek programma gekozen zou worden, dan moet je eens goed nadenken over wat dat dan betekent voor de rol van de wethouders en van de raad. Want dan kan die burgemeester zeggen, haha, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ben gekozen, ik heb het mandaat van de kiezers, dus ik ben hier de baas. Dat kan, maar dan moet je echt het hele systeem moet je omver gooien. En dat focussen op alleen maar, wij willen zelf bepalen wie die burgemeester wordt, zonder dat er iets aan de rest van het hele systeem gebeurt, is gedoemd om te mislukken. Dus ik ben echt een warm pleitbezorger voor zuinigheid op het huidige systeem. Als je dat mensen uitlegt, dan snappen ze het ook vaak. Aan het eind van elke procedure vraag ik aan een vertrouwenscommissie, wat heeft u hier nou van gevonden? Heeft u nou het idee dat ik u iemand door de strot geduwd heb? Heeft u het idee dat u zelf uw keuze heeft kunnen maken? Het laatste is het geval. En eigenlijk komt dan vrijwel iedereen tot de conclusie, we snappen nou waarom die procedure op deze zorgvuldige manier gehouden wordt. Dus laten we nou ook een beetje zuinig zijn op dat ambt en de wijze waarop mensen uiteindelijk op die plek terechtkomen. Dank u wel. Tot uw dienst. Kijk in mijn ogen, ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde man. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Vanaf mijn laatste adem, tot na mijn laatste kerst, tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. Voor mij ben jij de liefde, voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is, niets meer dat ik zou willen. Als het tegen zit, wil ik dichter bij je zijn. En ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel van jou voor mij, want jij bent het. Jij bent het. Voor mij. voor mij. Alles voor mij. Alles voor mij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Zen-momentje hier in de late avond, zou je kunnen zeggen. Een zen-momentje van Michael Bublé. En dat deed hij samen met Nelly Furtado. Quando, quando, quando. En maan ervoor. Jij bent de liefde. Kan het romantischer? Nou, kan nog romantischer, want de column van Marjolein van Aperen, een beetje later dan normaal, komt rechtstreeks, zou je kunnen zeggen, van de camping. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Beste luisteraars. Deze column draag ik voor vanaf de camping. Vanuit een van de gastenkamers die ik mocht gebruiken. U kunt dus wat achtergrondgeluiden horen. Overloper. U weet wellicht dat ik onlangs op vakantie naar China zou gaan en dat dit onverhoopt niet doorging. De gepakte koffers en weken voorpret konden weer de kast in en mijn humeur natuurlijk ook. Destijds hebben we een weekje Duitsland als vervanging genoten. Echter, mijn behoefte aan even echt eruit zijn en weer helemaal ontspannen worden bleef bestaan. Daarom ben ik dit weekende, een uitgerekte versie ervan dan, met mijn tent naar de bossen getrokken. Het weer is natuurlijk nog steeds heerlijk en leent zich wel voor wat voor de tent zitten onder een boom en wat loom door bos en hei lopen. Vorige week dinsdag begon ik al met het kampeerspul verzamelen, aangezien dat de meest grote expeditie is. Tent, matrassen, slaapzakken en alle kook- en verlichtingsmaterialen staan namelijk bijzonder strak in rekken en het tetter is opgestapeld. Ervoor staan dingen die ervoor kwamen. Met dank aan mijn lenigheid, geduld en geheugen wist ik op één item na alles met een uur te verzamelen. Er viel wel een jeu de boelbouw op mijn teen en bijna stortte de toren van stoelen in waarop ik stond om het kooptoestel te pakken. Echter, het vinden van de tent was het euvel. Nadat mijn vriend de hele schuur te vergeefs ondersteboven had gehaald en ik dat deel uit de kelder had leeggehaald waarvan ik dacht dat die lag, vond ik het de derde dag in het achterste deel. Eureka! Op de dag van vertrek verplaatste het vertrektijdstip zich naar 4 uur later, tot ik toch best nog wel wat dingen wilde verzamelen. De laptop, camera en andere elektrische apparaten belanden in de koelbox en mijn toilettas in de koeltas. Rakko mijn ideeën. Toen eenmaal ook mijn fiets in de auto was gepropt en ik Brabant gearriveerd was, was ik blij. Want wat een mooie camping. Echt midden in de bossen. En wat een vriendelijke mensen trof ik. Het voor mij uitgezochte plekje was echter niet in het bos. Maar op een veld met een paar verlepte struiken eromheen. Mijn buren waren super aardig. Ik kende zelfs 2 uit Vlaardingen, echter hoe ik ook fantaseerde over het echte bosgevoel. Zo met mijn tentopening naar de lichte passage gericht. Ik miste de bosgrond. De dag erna, zo rond 12, ook de schaduw van de bomen. Mon de ju, wat was het heet, zo midden in de zon. Ik besloot, ondanks het feit dat ik ervan baalde dat ik zo'n kritisch persoon ben, toch te vragen of ik kon verkassen. Met stiekem de hoop dat het niet zou kunnen, omdat het mij veel gedoe zou besparen. De zeer vriendelijke terreinwachter stond me daarentegen zeer begripsvol en behulpzaam te woord en zocht met mij naar een andere plek. Nog steeds niet wist ik of ik die verhuizing wel zag zitten. En dat merkte ze. Ze gaf me een 30 minuten om te beslissen. Zodat ik de rest van de dag relaxed kon zijn. Wat een mensenkennis heeft deze dame. Binnen 5 minuten wist ik al wat ik voelde en welke plek. Er was namelijk keuze uit 3. Ik wilde de overloopplek. Een stukje op de camping dat eigenlijk niet bedoeld is om een tent op te slaan, maar nu wel door mij in gebruik mag worden genomen. Hoe toepasselijk en hoe lief. Ik had er zelfs een eigen waterpunt en betegeld terras, waar de waterput waarschijnlijk onder lag. Helemaal luxe. De campingdame hielp me ook nog met het verplaatsen van de tent en het rijden van de bakwagen vol met mijn spul. Deze keer stond mijn tentje in het kwartier, in tegenstelling tot het opbouwen de dag ervoor. Toen waren de eigenlijke stokken gemixt met de extra stokken van een ander soortgelijke tent en kwam er na 1,5 uur een vreemd maar doenlijk model uit. De volledige dag na mijn vertrek zat ik eindelijk onder die boom voor mijn tent, met een model en omgeving die ik mij had gewenst. Een overloper voelde ik mij inderdaad. En ik had er een beetje last van. Maar toch, ik had nog steeds de behoefte aan ontspanning. Dat lukte echter perfect zo op mijn nieuwe stek. Overlopen